بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عجت مند مسلمانان ورونو، منگا د باطل ډلو ذکر شروع کړو، د طالبانو نواقص بیانیدل، اغه کارونه او اغه شیان، اسباب او علتونه چې هغه د وجنه طالبان د اسلام نه وتلی دي، دا هغه خبرې دي، هغه دلایل دي چې خلافت اسلامي د دغه کارونو په بنا باندې طالبانو ته مرتد وي. خلافت اسلامي په چا باندې بغیر د اسبابو نه د کفر او ردت حکم نه لګی، خو طالبانو کې دا نواقص موجود دي. ځکه موږ وایو چې د دې خلکو اصلاح وشي، مسلمانانو ته دا خلک معلوم شي او توبه وباسي، رب العالمین به ورته هدایت وکي. او که توبه نه وباسي، نو عام مسلمانان د دوی په دغه نواقصو باندې خبر شي او دوی سره د مرتدینو په شان چلند وکي. تر دې ځای پورې د طالبانو 14 نواقص ذکر شوي دي. نن د الله رب العالمین په توفیق سره 18 ناقص او 18 هغه څیز چې په هغې باندې طالبان د اسلام نه وتلي دي هغه ذکر کوو. ولسم ناقض او ولسم اسلام ماتون کې سیز د طالبانو داده چې اغه د پاکستان حکومت، د پاکستان استخبارات، ایسای سره موالات او دوستی لري، او کافر او مرتد سره دغه رنګ دوستی لرل، موالات لرل، پدی باندې انسان د اسلام نه خارجيږي. نو د طالبانو د فساد ستر لامل پاکستان حکومت سره موالات دي. دی چې څومره نواقصو کې اخته شو، دوی چې څومره وس رسوا شو، په کومو لارو باندې روان شو، هغه خپل پخواني منهجونه او فکرونه او نظریې پریښه دی، تر دې پورې چې د کفر امامانو هم دا خبرې وکړلې. خلیلزاد مرتد هم دا وویلې چې طالبان نن هغه طالبان نه دي چې 19 کاله پخوا کم طالبان وو، نن طالب بدل شوی دی. کافر هم په دې باندې اقرار کوي چې طالب بدل شوی دی. نو ستر لامل او ستر علت پاکستان سره موالات دي. دغه موالات دو پړاوونه لري. ابتداء چې تاریخ ته موږ او تاسو وګورو، د طالبانو بنیادم پاکستان حکومت یې خېده. د پاکستان کرنل امام چې خپل نومې سلطان تارړو، داغه په شمول باندې هغه کرنیلانو او افسرانو ته د ایسای د خوانه د طالبانو تحریک جوړونې ستره وظیفه ورکړل شوه، چې دغه کرنیلان د روس خلاف مقاومت کې پاتې شوي خلکو سره آشنایی درلودله. نو هغه دلته یو ځواک وروزو، قومندانان وروزل، چې دغه کسانو د جملې څخه د طالبانو مهم مشران لکه ملا محمد عمر، ملا اختر منصور، ملا برادر، ملا برجان، ملا ربانی او نور مهم مشران شاملو، چې دوی ته خصوصي روزنه ورکړه او بیا یې ورته د پاکستان مدرسو څخه درسي طالبانو رالیږلو لړۍ هم پیل کړه. نو یو تعلق د طالبانو او پاکستان دا دی چې د طالبانو اساس د پاکستان څخه و. دویم مهم پړاو هله شروع شو چې کله د طالبانو امارت سقوط شو او مشران پاکستان ته منتقل شو، نو بیا طالبان ټول په ټوله د پاکستان حکومت لاس ته پریوتل، د استخباراتو لاس ته پریوتل. خو دغه د سقوط قضیه دا داسې وړنده کیسه ده چې تر ننه پورې ټول جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو ورځ تر بلې یو یو حقیقت افشا کیږي. لکه د طالبانو زعیم ملا محمد عمر مرګ په اړه باندې مختلف قسم واقعات مشهور دي، خو حقیقت ورسره ته معلوم دی چې دغه انسان څنګه ترهی تم شو. هغه هم پاکستان ته راغلی و دلته د اختر منصور مشرۍ لپاره ایسایی وجو، او که نه لاره کې کوم ځای کې بمبار کې ولګېدو هیڅ درکې نه لګي. او کومې کیسې چې طالبانو د خوانه مشهورې دي چې جنوب افغانستان کې په یو بانډه کې و مریض او مړ شو، نو دا د دروغو ناول او افسانې پرته نور هیڅم نه دي، ځکه یو ثبوت نشته، یوه قرینه نشته، حقایق ټول د دې خبرې خلاف دي. څنګه ټول مشران پاکستان ته راتلل، حتی د ملا صاحب زوی او ورور پاکستان ته راغلل، هغه کوم جرم کړو چې هغه په افغانستان په جنوب کې یو بانډه کې چې کوم دی بندي و. الغرض د دې ځنه د طالبانو د انحراف یو نوی دوران شروع شو. کله چې د حکومت واګې د اختر منصور په لاس باندې ورغلل، نو د طالبانو تحریک مخ د شریعت څخه نړیوال کفري سیاست ته واوړېدو. د قطر دفتر د پاره هڅې شروع کړې، ایران سره روابط قائم کړه، پاکستان چارواکو سره خپلې اړیکې د پخوانه ډېرې پیاوړې کړې، او د افغانستان واک ته رسېدو لپاره سیاسي تګلار وټاکله. نو هغه ورځ نه بیا طالب د ارتداد په دروازه باندې قدم کېښودو، او اسلام سره مخه وکړه چې د اسلام او طالب ترمنځ فاصلې ورځ تر بلې زیاتېږي. طالبانو باندې چې دا انتقادات وشي، جواب یې دا کوي چې د امیر سیاست باندې به خامخا انسان نیوکې لري، خو بیا هم تر کفر بواح پورې اطاعت یې پکار دی. د اختر منصور په اړه باندې دا خبرې کوي، په کتابونو کې لیکلي دي، په بیاناتو کې دا خبرې کوي. نو آیا د ملګرو ملتونو قوانین منل، دیموکراسي منل به هم کفر بواح نه وي؟ که دا کفر بواح نه وي، نو بیا خو د کابل ادارې مرتد مشران هم مسلمانانو ګرځېدل، تاسو بیا هغې سره جنګ ولې کوئ؟ سره د دې چې د پاکستان حکومت هغه حکومت دی چې د طالبانو امارت خلاف امریکا ته اډې ورکړي، جیکی بابات، سیبی، توربیلا او نور ځایونو کې امریکا ته اډې ورکړي دي. هماغه ځای نه به امریکایي تیارو په افغانستان باندې بمبارونه کول. د طالبانو مشران ټول پاکستان کې ناست وو، دلته عوام مسلمانان په دغه بمبارونو باندې لګېدل، دلته به عام مسلمانان د طالبانو په شکونو کې شکنجه کول، او هغه به زندانونو ته اچول، هغه به ټکول، د هغې عزتونه لوټ کېدل. همدغه رنګه هغه مهاجرین مجاهدین چې د عربي مملکتونو څخه دلته راغلي وو یا نورو مملکتونو نه دلته راغلي وو د اسلام لپاره خپل ځانونه قربان کول، هغه د دغه بمونو ښکار وګرځېدل، او هغه چې کوم دی د دې کفارو لاسونو ته پرېوتل. د تورخم په لار د امریکایانو ټول اکمال کېده. پاکستان خپل بهر هم امریکي جنگي بیړیو دپاره وقف کړی و، د طالبانو سفیر ضعیف هم ونیو او بربنډ امریکا ته حواله کړ. سلګونو عرب مهاجرین او مهاجرات عفتمندې خویندې امریکا ته حواله کړې. نو طالبانو حکومت هم همدې پاکستان ړنګ کو، او بیا لګیا شو د خپل مقصد د پاره بعضی دنیا پرسته خلک په خپل غیږ کې پټ کړه. او بیا نو هر قدم چې طالب اخستو د ایسای په امر، د ایسای په لارښودنې اخستو. نو پاکستان حکومت سره د طالبانو موالات او ملګرتیا بلګې ډېرې زیاتې دي. اسې بعضی خبرو ته موږ اجمالاً اشاره وکړو. اول، د پاکستان په امر باندې طالبانو د ایران، روس او چین سره سیاسي اړیکې قائمې کړې. دویم، خلافت په خلاف جنگ د ایسای په امر شروع کړ، ځکه د خلافت یو مهم هدف د پاکستان حکومت او پاکستان استخباراتو په خلاف باندې جنگ کول وو. او دا څرګندونې د ایسای سابقه رئیس جنرال حمید ګل په میډیا باندې وکړې، خخ کاری دا خبره وکړه چې په کومه ورځ طالبان په افغانستان کې وای کمزوري شو، نو په هماغه ورځ د پاکستان مستقبل په اړه زه سوچ نشم کولی. دریم، د پاکستان مختلفو ښارونو کې طالبان د حکومت دپاره جاسوسي کوي، صرف چې په چا باندې شک راشي چې دا خلافت سره خواخوږي لري، نو فوراً استخباراتي کړیو ته په ګوته کوي. همدغه شان د پاکستان په امر یې د خلافت تمکین ته خپل جاسوسان رالیږل چې اکثره پکې الله رب العالمین رسوا کړ. څلورم، طالبان د پاکستان غیر رسمي پوز دی، نو څنګه به موالات سره نه لري، څنګه به دوستی ور سره نه لري؟ د پاکستان دفاع لپاره هر وخت تیار دی، او دا څرګندونې طالبانو رسمي وکړې. کله چې ټرمپ پاکستان ته د حملې تهدید ورکړو، نو طالبانو اکوړي کې د مفتي محمود زاکری په مشرۍ باندې غونډه وکړه او رسمن خپل موقف سرګند کړ چې امریکا یا هند پر پاکستان باندې برید وکړي د افغانستان په سیر به دفاع کوو. د پاکستان رسنیو د طالبانو دا موقف نشر کو او تود هرکلی وکړه، لکه رسنیو دا خبرې عام نشر کړي. امریکا هو یا بھارت، اپنے دارالحجرت پاکستان کا دفاع افغانستان کی طرح کریں گے، افغان طالبان کا اعلان. او اگدو تفاصیلی ورکلو چی دا خبر اکلو دا اکلو فلنکی مشری خبر اوست ایلا. پینزم، دا طالبانو اکمال اکثر برخا تر دیر وقت پوری پاکستان کولا، بیاور سر ایران، روسیا، چین او بازنور ملکونم شریک شو او طالبان خپل اقتصاد جوڑولو تا نپری خدل، پا اقتصاد کی خپل ځان ته مجبور ساتل. نو د طالبانو اقتصادي اکمال، افرادی اکمال او د اسلحه اکمال دا ټول پاکستان کول، لکه ډیر کرت تورخند کې د کابل ادارې د طالبانو د بارودو ډکې ټریلې نیولې دي چې د سیمنټ په نوم افغانستان ته انتقالول. همدغه رنګه پاکستان ټولې هغه پیسې، هغه کومکونه چې د نړیوالو کفارو او موسساتو نه اخلي، د مهاجرینو په نوم باندې، د افغان کډوالو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، نو په هغې کې د طالبانو دپاره غوښینه برخه کوله، اکثره حساب یې طالبانو ته ورکوله او افرادی قوت دپاره یې د حقانیه مدرسې په شان کارخانې جوړې کړې دي. شپږم ثبوت د طالبانو د ملګرتیا او موالات دا دی، د طالبانو سولې ته تاسو وګورئ چې نن سبا د طالبانو دا سوله د کم ځای نه شروع شوه، د کم ځای نه اداره کیږي او مرجع کم ځای دی، څوک یې اصل او سرچینه ده. کله چې د سولې خبرې شروع شوې، نو امریکایانو خپل خصوصي استازی خلیلزاد مرتد پاکستان ته ولیږه. هلته د پاکستان چیف آف آرمی سټاف لوی درستیز او د ایس آی جنرالانو سره وکتل چې موافقه راغله، نو د سولې بهیر شروع شو. دغه خلیلزاد ولې نورو ګاونډیو ملکونو ته نتلو؟ هغه هند چې تکرارن یې د طالبانو څخه ویره څرګندوله، د ډیر اصرار نه وروسته خلیلزاد صرف او صرف یو ځل هلته په منډه باندې سر ورښکاره کړ او نور هر ځل اول پاکستان ته ځي، بیا د هغه ځای نه وروسته افغانستان ته راځي. نو دا معلومیږي چې د سولې اصل مرجع څوک دی؟ دا پاکستان دی. همدا علت دی چې د کابل ادارې ډیر کوشش وکړو چې د پاکستان چارواکو سره خپلې اړیکې مثبتې کړي. د هغې ځای وزیر اعظم ته بلنه ورکړه، هغه دلته راغې، ژمنې وکړې، خو تلو سره سم په دویم ورځ په ګوشته، کونړ او نور سیمو باندې توغندي راغورځول. لوی درستیزی دلته راغې، هغه منافق او ملحد چارواکو د کابل مرتد ادارې څخه خپل هدفونه پوره کړ او نور ځان غلی ونیو. لکه کابل مرتد ادارې د ایسای مستنطقینو ته د افغانستان زندانونو کې پاکستان ته مطلوب بندیانو څخه د تحقیق اجازه هم ورکړه. دغه رنګه تاسو وګورئ د طالبانو مذاکراتي ټیم قطر ته د کوم ځای نه راغې. اول ځل چې کله دغه ټیم راتلو، دا ټول طالبان مشران د کوم ځای نه راغله؟ آیا د پاکستان نه قطر ته لاړ نړل؟ کورونه چیرته دي؟ رخصتۍ باندې چیرته ځي؟ نو ټوله نقشه د پاکستان استخباراتو ده، د هغه ځای نه هر کار ساری او خوشحاله وي چې ټول کار د پلان موافق روان دی. وم ثبوت دا دی چې د طالبانو ټول مشران پاکستان کې ساتل کیږي. د طالبانو دویم زعیم اختر منصور الله رب العالمین په کوټه کې هلاک او په کوټه کې خخ دی. استاد یاسر پاکستان حیدرآباد کې اوسېده او هلته چې کوم دی ونیول شو. دریم برادر پاکستان کې ونیول شو. جلال الدین حقانی په پاکستان کې مړ شو. حافظ احمد الله د هیبت الله ورور کوټه کې وجل شو. د طالبانو د واک پر وخت رسمي ویند عبدالحی مطمئن پیښور کې مړ شو او پیښور تجابات کې جنازه وه. طالبانو دا اعلان خپور کړ. د جنازې خبرتیا مولوی عبدالحی مطمئن د اسلامی امارت پخانه ویان د اوږدې ناروغۍ له امله نن د 3 جنوري 2020 د شنبې په ورځ وفات شو. د جنازې لمونځ نن شنبه د ماسپښین پر 2 بجې د پیښور د تاجاباد په هدیره کې ادا کیږي. همدغه شان د طالبانو نور مشران لکه ملا احمد الله نانی، ملا سلیمان آغا، ملا صمد ثانی دا ټول په کوټه کې ونیول شو. تر اوسه د دوی د رهبرۍ کوم یو غړی په افغانستان کې نیول شوی دی. نه اختر منصور ونیول شو، نه برادر، نه هبت الله، نه یعقوب ملا، نه سراج الدین او نه بل، دا ټول پاکستان کې دي. دغه رنګه د لغمان دپاره تش په نوم باندې د طالبانو والی مولوی عبدالحادی په شیوال په پیښور کې وجل شو. دینه مخکې مولوی عبدالصمد او داسې نور ګڼ شمېر مشران ټول په پا پاکستان کې وژل شوي دي. مشهور وطن پرست سیکولر او حلولي ترانه ویونکې درویش د مور فاتحي مراسم د سه شنبې 2000 کال دسمبر په 9 نیټه ماسپخین 1:30 څخه تر مازیګر اذانه پورې همدغه درویش د خوانه په بورډ تاجابات پېښور د کوچیانو جامع مسجد سره نږدې 14 نمبر کوڅه د یو عجیب اجره کې واخیستل شوه. د ټلیفون شمیره یې هم خوره کړې وه 0302-22-00-200. تر دې ځای پورې خبره یقیني ده او داسې نور ډېر زیات ثبوتونه، حتی د ملا محمد عمر په اړه هم دا خبره کیږي چې د کراچۍ په یو روغتون کې آیسای وجلی دی، خو والله اعلم کره خبر نه ښکاري. دغه حقیقتونه به هم یو ورځ الله رب العالمین را څرګند کړي. د موالاتو اتم صورت دا دی چې د طالبانو زعیم ټاکلو کې د پاکستان استخباراتي کړیو پوره لاس وي، لکه هیبت الله سره د دغه تنظیم بعضې مشرانو اختلاف کو. د هغې د جملې نه د اتو مشرانو نومونه اخیستل کیږي چې هغې هیبت الله سره په مشرۍ باندې اختلاف د وجې پاکستان استخبارات اوچت کړي دي او خفیه محبسونو کې قید کړي دي. په دې کې احمد الله نانی په کوټه کې ونیو چې دا د رهبرۍ شورا غړی او د جلب و جذب کمیسون رئیس و. ملا سلیمان آغا چې د دایکندي مخکنی والی و، د اقتصادي کمیسون مسؤول ملا صمد ثانی چې دا درې واړه د اختر منصور خاص کسانو او بعضې نورو کسانو باندې هم چاپی واچولې، خو هغوی په خپلو ځایونو کې نه و موجود. د موالاتو نهم صورت دا دی، د طالبانو تداوی ټوله پاکستان کې کیږي. پېښور، کراچۍ او نورو سیمو کې د طالبانو خصوصي شفاخانې دي، لکه د کراچۍ شفاخانه کې به تاسې برادرم لیدلی وي چې ولاړ دی او خپلو زخمی جنګیالیو ته ډاډ ورکوي. لسم د موالات صورت دا دی چې پاکستان حکومت پاړه چینار کرم ایجنسی وزیرستان میرانشاه په دې کې طالبانو ته حقانی نیټورک ته مرکزونه ورکړي دي. قاضیان ټول پاکستان کې دي. د پېښور او کوټې مدرسو کې د دوحې توافقنامې د کلیزې په مناسبت غونډې، مشاعرې او په مدرسو کې جلسې دا ټول پاکستان کې ترسره شو. ویډیوګانې موجودې دي، تاسو یې کتلی شئ. همدغرنګه افغانستان کې چې کوم مشران د طالبانو ووژل شي، د هغې په یاد کې غونډې چیرته کیږي، د هغې تعزیه کوم ځای کې کیږي، دا ټول پاکستان کې کیږي. یولسم ثبوت د پاکستان سره موالاتو د طالبانو دا دی چې دوی د آیسای پخوانی رئیس جنرال حمید ګل ته خپل لاس وی، د ملا محمد عمر په شانې ګڼي. نو دا څوک شو؟ وی یو لاس زموږ ملا عمر او بل لاس هم جنرال حمید ګل و. د هغې په مرګ باندې وی داسې خفه یو لکه څنګه چې د ملا صاحب په مرګ باندې خفه و. نو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې دا څوک دي. دولسم ثبوت دا دی، خلافت خلاف جنگ کې ورسره پاکستان حکومت پوره مرسته کوله. سپینغر باندې طالبانو ته سنګرونه ورکړي وو. یو خواته به د پاکستان حکومت پوسته وه، نږدې به ورسره طالب سنګر نیولی و، خیمې به یې لګولې وې، ورونه به بلول، امریکایي تیارو به هم لیدل، پاکستان حکومت سره نږدې و. د دې سره سره د خلافت په ساحوی توغندي راویشتل، د ټانکونو ګزارونه کول، د خلافت تعرضونه ناکامول، د طالبانو زخمیان انتقالول، اکمال ورته کوو. د ټولې ویډیوګانې شته دی، تاسو دا نیټ کې کتلی شئ. خلافت اسلامي اکثر دا ویډیوګانې خپرې کړې هم دي. نو دا څومره لوی موالات او دوستی ده. دیارلسم ثبوت دا دی، د طالبانو معسکرات ټول په پاکستان کې فعال دي. جلب و جذب طالبانو د پاره په پاکستان کې کیږي. د ویډیوګانې تاسو وګورئ د طالبانو چې سلګونو نظامي کسان وي، تربیتونه کوي او د پاکستان ساحې دي. نه ډرون شته، نه ویره شته، بېغمه زړه باندې لګیا دي. سره د دې چې د خلافت اسلامي یو معمولي معسکر دا هم امریکا نه پرېږدي، افغان حکومت نه پرېږدي، پاکستان نه پرېږدي، او د دې په خلاف باندې طالبان زرګونه، سلګونه، لسګونه نظامیان په معسکراتو کې ښکاره تربیتونه کوي. دوی ته څه نه ویله کیږي، خو دا د پاکستان ساحې دي کنه. دا په ثبوت سره ثابتې خبرې دي. حقالی نیټورک ته وزیرستان میرانشاه کې مرکزونه ورکړي دي چې په زرګونو باندې کوټې لري. دلته د حقانی کسان بغیر د کومې یېرې نه هر قسم فعالیت کولی شي. سوارلسم د موالاتو ثبوت دا دی چې طالبان پاکستان حکومت ته کافر نه وي، مرتدو ته نه وي. تر اوسه پورې یو کم کتاب پاکستان حکومت باندې ونه لیکه. هغه قلمونه چې خلافت اسلامي په خلاف باندې ډیر ښه خوځیږي، خو د پاکستان ارتداد په خلاف باندې یو حرف مونې لیکه، هغه پاکستان چې ټول حکومت یې ولړنګ کړ، هغه پاکستان چې مشران یې وله ووژل، هغه پاکستان چې د کار خلک یې ټول بندیان کړه، هغه پاکستان چې د مسلمانانو عزتونه په کافرو باندې خرج کړه، هغه پاکستان چې په هغه کې دیموکراسي نافذه ده، هغه پاکستان چې په هغې کې په حقیقي اسلام باندې پابندي ده، هغه پاکستان چې هغه په کفر کې د ټولې نړۍ نه غلیظ ترین کافر دی، غلیظ ترین مرتدین دی، په دې باندې یو ورځ هم چیرته رسمي کتاب ونه لیکه، رسمي د طالبانو د خوانه یو بیان پر نشر نشو، او د دې په خلاف باندې د خلافت اسلامي مسلمانانو په خلاف د شپه ورځ لګیا دي، خپل ژبې م استعمالوي، خپل قلمونه م استعمالوي، خپل میډیا م استعمالوي، خپل اعلام م استعمالوي. نو دا طالبان چې کوم دي پاکستان حکومت سره موالات لري، دا یو څو بیلګې وي، د دین علاوه نور ثبوتونه ډیر زیات دي. نو مختصرا موږ داسې ویلی شو چې د طالبانو خټه دا د پاکستان ده. اوس هم چې بعضې متجاهله طالبان را لګي او پاکستان کې خپل شتون څخه انکار کوي، نو دا انکار داسې دی لکه روښانه لمر په دوو ګوتو باندې پټولو مترادف دی. او الله رب العالمین د داسې خلکو په اړه باندې څه فرمایي چې کفارو سره مرتدینو سره دوستی کوي. ومن یتولهم منکم فانه منهم. رب العالمین فرمایي چې اے مسلمانانو، صحابو ته وایي، نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیت کریمه نازل کړی دی، په تاسو کې چې چا د کافرو سره د مرتدینو سره دوستی وکړه، ملګرتیا وکړه، انډیوالي وکړه، نو دا د هغې د ډلې نه دی. نن طالبان را لګي پاکستان مرتد حکومت سره، د آیسای مرتد استخباراتي شبکې سره دوستی کوي، ملاتړ کوي، کومکې کوي، ملګرتیا کوي، انډیوالي ورسره کوي، د هغې نصرت کوي. نو دی هم د هغې د ډلې نه دي. څنګه چې پاکستان مرتد حکومت کافر او مرتد دی، همدغه رنګه حکم نن د طالبانو دی چې په دې خبرې سره د اسلام نه وتلی دي. امام ابن جریر الطبري رحمه الله د دې آیت کریمه د لاندې لیکي، ومن یتول الیهود والنصارى دون المؤمنین فانه منهم فان من تولاهم ونصرهم على المؤمنین فهو من اهل دینهم وملتهم فانه لا يتولى متول احدا الا وهو به وبدينه وما هو عليه راض واذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. بخبل تفسير کی وی چاچ یهود و نصارا و سره د مؤمنانو پرته ملګرتیا وکړه، نو دا د هغه د ډلې نه دی. یقینا چاچ دغه کافر ملاتړ او د مؤمنانو خلاف کومک وکړه، نو دا د هغې د دین منون کې دی. ځکه څوک د یو چا ملاتړ نه کوي مګر هغه د دغه کس داغه د دین او داغه د تګلار څخه راضي وي، او کله چې داغه څخه او داغه د دین څخه راضي شو، نو یقینا د دې مخالف دین سره دښمني او ضد وکړه، او حکم یې د هماغه کافر دی. دا وګورئ، د الله رب العالمین کتاب او د دغه امام دا څرګندونې، د دغه امام دا تفسیر په دې خبره باندې گواه دی چې طالبان د اسلام نه وتلی دي، ځکه د پاکستان نصرت کوي، د پاکستان کومک کوي، پاکستان سره دوستی او موالات لري. طالبان د دې ټولو خبرو پټولو دپاره یو دلیل نه کمزوری استدلال کوي، وایي موږ پاکستان ته هجرت کړی دا داسې دی لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په امر چې صحابه کرامو حبشې ته هجرت کړی و. موږ ورته وایو یو هجرت دی او بل موالات دی، دوستی ده. تاسو پاکستان سره موالات لري، د صحابه و هجرت او د طالبانو موالات کې د مشرق او مغرب عمره فرق دی، نو دا قیاس مع الفوارق دی. هغه داسې، آیا حبشه کې مسلمانانو ته په پوره دین باندې عمل کول اجازت نو؟ تر دې پورې چې د هغې رسمي دین نصرانیت په خلاف باندې جعفر رضی الله عنه څرګندونې ونه کړي، طالبان پاکستان کې د پاکستان وضعي قانون خلاف کولی شي، د دیموکراسۍ رد بیانولی شي. همدغه رنګه، آیا د حبشي پادشاه نجاشي مسلمانانو په خلاف باندې د قریشو کومک کړی و؟ لکه څنګه چې پاکستان د طالبانو په خلاف امریکا ته اډې ورکړي، 15,000 بمبارونه د پاکستان د اډونه په افغانستان باندې وشو، مسلمانان پکې شهیدان شو، بې ګناه او معصوم ماشومان، تورسری، سپینګیری او عام مسلمانان په دې بمبارونو کې شهیدان شو. دریمه خبره دا ده، آیا د حبشي پادشاه کم مسلمان شهید کړی و؟ پاکستان خو تاسو کې چې کم سم خلک و، هغه ټول دنه شهیدان کړه، ټول دنه بندیان کړه، لکه استاد یاسر، ملا محمد عمر، همدغه رنګه شیخ اسامه په شان انسان هم په امریکایانو باندې شهید کړ. آیا حبشي حاکم داسې کړی وو؟ څلورم، آیا حبشي حاکم د کومې مسلمانې ښځې بیزتی کړی وه؟ پاکستان خو د عرب، ازبک او نورو مهاجرو زنانو عزتونه لوټ کړه. پنځم، آیا د حبشي حاکم د مسلمانانو کم یو نارینه غړی قریشو ته حواله کړی وو؟ پاکستان خو د نورو ډیرو عرب او عجمو مجاهدینو په شمول باندې ستاسو سفیر ملا ضعیف بربند امریکایانو ته حواله کړ، نو څنګه د ستاسو هجرت دغه صحابه کرامو مبارک هجرت سره یوځای کیدی شي؟ شپږم، آیا د حبشي حاکم کوم مسلمانه زنانه قریشو ته حواله کړې وه؟ پاکستان خو د عافیه صدیقي او د جامع حفصه طالباتو په شمول سلګونو عجمې او عربانې خویندې امریکایانو ته حواله کړې. اووم، آیا د حبشي حاکم د مسلمانانو کمی اسلامي شاعري بیزتی کړی وه؟ پاکستان خو د لال مسجد، باجوړ مدرسې، همدغه رنګه نورو مساجدو، مدارسو او د اسلامي شعائرو، د علماو، د قرآن کریم او د نورو ټولو شعائرو د اسلام بیزتی وکړه. اتم، آیا نجاشي حاکم مسلمانانو کې عقیدوي انحراف راوستلو دپاره کوشش کوو؟ لکه څنګه چې نن په پاکستان کې اوسېدلو د برکته پان نن د دیموکراسۍ په دروازو باندې ورننوتل. نهم، آیا د مسلمانانو مرکزی قیادت هم هلته منتقل شوی؟ نه، نبی علیه الصلاة والسلام خو په مکه کې پاتې وو او طالبانو ستاسو خو د هبت الله نه تر کشره پورې ټول په پاکستان کې اوسیږي، ټول والیان هم هلته اوسیږي، ټول والیان او مشران په هماغه ځای کې مړ کیږي، هماغه ځای کې تعزیه کوي، هماغه ځای کې فاتحه کوي، هماغه ځای کې جنازې کوي، هماغه ځای نه هم ټول نظام روان کړی دی. آیا حبشه کې مسلمانان او صحابه کرام د طالبانو په سیر باندې دائم دپاره پاتې وو او که نه هغوی بیرته د مدینی تمکین ته راوګرځېدل؟ سره د دې نه چې طالبان په افغانستان کې 50% 60% تمکین دعوه کوي، نو بیا دلته ولې نه راځئ؟ دلته هبت الله ولې نه راولئ؟ دلته برادر ولې نه راولئ؟ دلته سراج الدین ولې نه راولئ؟ همدغه رنګه د خپل مشران دلته ولې نه منتقل کوئ چې دلته د اسلامي نظام مطابق او د کفر د فشارونو نه آزاد ماحول کې یو اسلامي خبره وشي؟ خو تاسو دغه ځای کې پراته یاست، معلومیږي دا چې په دغه خبرو باندې رضا یاست. یولسم، آیا د مسلمانانو هجرت پر مهال هغه وخت په هغې باندې جهاد فرض شوی و؟ نه، هغه وخت خو جهاد فرض نه و، ځکه هغوی هلته پناه اخیستې وه. دولسم، آیا هغه وخت د دغه صحابه کرامو تعداد د ننني طالبانو تعداد برابر و؟ نه، بلکې هغه وخت خو مسلمانان د ګوتو په شمیر یو څو مسلمانان تلي و. نن خو طالبان ځانونه د 50,000 نه زیات بولي، تر لږ پورې خپل عسکر یادوي. دیارلسم، آیا د حبشي مشرانو د مسلمانانو قومندانانو د عقیدوي انحراف په موخه هغوی ته درې درې ښځې ورکړې وي، موټرې ورته ورکړې وي، د حیدآباد بنګلې ورته ورکړې وي؟ نه، هغوی دا کارونه نه کړي. او پاکستان نن سبانی د طالبانو ټولو مشرانو ته، ټولو قومندانانو ته دا سهولیت فراهم کړي دي. څوارلسم، آیا په حبشه کې د حبشي د نفع دپاره صحابه کرامو د کفري استادانو په نگرانۍ کې معسکرات فعال کړي او غونډې کولې، جلسې کولې، لکه څنګه چې طالبان په پاکستان کې کوي؟ پنځلسم، آیا صحابو د حبشي د دفاع هوډ کړی و، لکه څنګه چې د ټرمپ تهدید په خلاف باندې طالبانو دا څرګندونې وکړې که امریکا یا هند پر پاکستان برید وکړي، حمله وکړي، نو د افغانستان په سیر باندې دفاع کوو؟ حال دا چې امریکا ټول جنگ د پاکستان د طریق نه وکړه، د اسلامي امت جهادي مشران د شیخ اسامه په شمول باندې دا ټول امریکا د پاکستان په مرستې باندې شهیدان کړه، مسلمانې زنانې کافرو ته حواله کړې، مسلمانان په کافرو باندې خرڅ کړه، او نور لسګونه نواقض چې هغه په پاکستان کې موجود دي او خلافت اسلامي دا ځای په ځای باندې بیان کړي دي. نو چې اوس هم طالبان را لګي او خپل هجرت د صحابه کرامو دغه مبارک هجرت سره سموي، نو د دې دا خبره دا بدیهی البطلان ده. او وسم طالبان د پاکستان جنگ ته نه تیاریږي، وسم طالبان د پاکستان لمن نه پریږدي، نو بیا معلومیږي دا چې طالبانو او پاکستان ترمنځ یو قوي رابطه ده، یو قوي دوستي ده، یو قوي تړون دی چې هغه هیڅکله دی نه پریږدي، ځکه پاکستان د طالبانو په قیادت باندې، د طالبانو په اقتصاد، جلب و جذب او مرکزی نقطو باندې قبضه کړې ده. اوس طالبان داغې نه هیڅ قسم رپم نشي وهلی. سره د دې چې پاکستان حکومت، پاکستان مرتدی استخباراتی شبکې، ایس آی، همدغه رنګه ایم آی او دا نوري، دا ټول د دې عصر، د دې منطقې، د دې نړۍ غلیسترین مرتد دی. دې سره به صرف او صرف جنگ کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، من بدل دینه فقتلوه، چا چې خپل دین بدل ک دا ووجنی. نو دا مرتدین د قدرت نه وروسته ټول وجل غواړي، او طالبان هغې سره موالات کوي، هغې سره دوستی کوي. نو دې وجه نه طالبان هم د اسلام نه وتلي دي. نو دا مختصر غوندې بحث و د طالبانو پاکستان په اړیکو باندې، د دوی په دوستۍ باندې، د دوی په ملګرتوب باندې. کنه نور خو دا بحث ډیر زیات اوږد دی، وخت به ډیر زیات وغواړي، خو موږ به په دې باندې اکتفا وکړو. دې دپاره چې مسلمانانو ته دا خبره ښکاره شي چې طالبان د پاکستان یو خصوصي ځواک دی، یو غیر رسمي پوځ دی. د هغه ځینه رهبری کیږي، د هغه ځینه اکمالیږي، د هغه ځینه طرح ورکول کیږي. نو هغه مسلمانانو باندې موږ دا غږ کوو چې تر ننه پورې په تیارو کې پراته وو، نن درته موږ حقیقت واضح کړ. باید چې تاسو نن نه وروسته طالبانو سره د مرتدینو په څیر باندې معامله وکړئ. او هغه افغانان چې طالبانو راتګ ته خوشحالیږي، نو دوی دې نه خوشحالیږي، په دوی باندې ایسای را روانه ده. اوس د کابل مرتده اداره دا هم کفر نظام دی، خو په تاسو باندې ایسای را روانه ده. هغه ایسای چې پرونی د اسلام آباد، کوټه، پېښور، پنجاب نه په تاسو باندې حکومت کوو، نو سبا به خپل استازی دلته راولیږي، او دلته به بغیر د واسطې نه مباشرتن او مشافهتن ستاسو مشري کوي. نو لهذا خلافت اسلامی صفونو سره یو ځای شي. خلافت اسلامی هیڅ یو کافر سره دغه رنګه موالات، تړون او سمون الحمدلله نه لري. نو الله رب العالمین دی منګ او تاسو ټول د طالبانو دغه نواقض څخه وساتي، او رب العالمین دی منګ او تاسو تر اخري سلګي پورې د اسلام پجامه باندې مزین ساتي، او رب العالمین دی منګ او تاسو ته توفیق راکړي چې د پاکستان مرتد حکومت په خلاف باندې داسې عملیات وکړو، داسې گزارونه ورکو چې دغه نظام الله رب العالمین زمنګ استادو په لاسونو، زمنګ استادو په کوششونو او جهودو باندې رنګ کی. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.